نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو یہاں ایک منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، دھوکے کا گھر ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، تو منزل آگے ہے. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو اس مغفرت کی طرف اور میری مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس لیے جب چوڑائی آسمان زمینوں کو جوڑ دیا جائے تو اس کے برابر ہے. پھر یہاں منزل ہے تو وہاں ایک خطرناک گھاٹی بھی ہے. کون خسم بہدی کم نورا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو اس آگ سے بھی بچانا. جو بھی وہ آگ بھی نہیں ہے جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہیں، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے چلو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہاں ٹھہرنا نہیں، بقا نہیں، فنا ہے. کل من علیہا فان، جو آیا ہے اسے مرنا ہے، اور جو آیا ہے اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، وہ دن ایسا ہے جس دن تم میں کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا. یقول الانسان یومئذ این المفر، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، لڑنا چاہے تو لڑ نہیں سکتا. تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگو آج کہاں بھاگو گے، کس سے لڑو گے، طاقت نہیں، بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا. پر اللہ کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے. ولقد جئتمونا فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور دنیا کی دولت مال متاع تم سارا دنیا میں چھوڑ کے آ گئے، میرے پاس اکیلے آئے ہو. تو میرے بھائی، ہم نے اس سے ہر ایک کو اللہ پاک کا سامنا کرنا ہے. ساری دنیا کے انسان اس بات کی تیاری کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں. ہم اپنی عقل سے آخرت کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مر گیا تو پھر کیسے زندہ ہوگا، کیسے زندہ نہمین، یہ کیسے زندہ ہوں گی، یہ تو ہڈیاں پرانی ہو گئیں، بکھر گئیں. ایک بدو آیا، کہنے کا میں نے سن تین باتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بڑی عجیب سنی ہیں. آپ نے کہا کون سی؟ ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ عرب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے، دوسرا تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے اور کس طرح کے خزانے پتا ہو جائیں گے، تیسرا تو یہ کہتا ہے کہ ہم مر کے بکھر کے منتشر ہو کے پھر جمع کیے جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. یہ باتیں میری سمجھ میں تو آتی نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرے دین میں آئے گا، کیسا اور کس طرح پتا ہوں گے. اور قیامت کے دن جب تو کھڑا ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے، والا ازر کرن کا مقال تک آزی ہی، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تیری وائف یہ بات تجھے یاد دلاؤں گا. میں رنگ میں نہیں مانتا، چلا گیا. پھر اس نے دیکھا کہ عرب مسلمان ہو گئے، پھر اس نے دیکھا کیسا اور کس طرح پتا ہو گئے، پھر وہ مسلمان ہو گیا، پھر مدینہ منورہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کا احترام فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھائی تو وہ ہے جس کا ہاتھ حضور پکڑیں گے، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر جنت سے ہو رہے تو چھوڑیں گے نہیں، پھر جنت میں لے جا کے چھوڑیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نہیں کہ ہم آئے اور چلے گئے. آپ نے فرمایا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغت. اے ابو سفیان، اللہ کی قسم تم سب یقیناً مرو گے، پھر تم سب یقیناً اٹھائے جائے گے، پھر تم میں نیک عمل کرنے والا جنت میں جائے گا اور برے عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا. دیکھو میں اپنی بات پہنچا چکا ہوں. تو نہ ہم بیکار ہیں نہ ہم آزاد ہیں. اپاحب تم انما خلقناکم عبثا, بیکار بھی نہیں آزاد بھی نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان تو پیرا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, آنکھوں پر پیرا, کانوں پہ پہرا, دل پر پہرا. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون, پھر ایک ایک حرکت پر پہرا لگا ہوا ہے. جو ہم کرتے ہیں چھوٹا بڑا اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. وہ نہ غافل ہوتے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ کھانا کھانے جاتے ہیں, نہ پانی پینے جاتے ہیں, نہ پیشاب کرنے جاتے ہیں. 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں, لہٰذا ہم ان سے غافل بھی, ان سے ہم چھپ بھی نہیں سکتے. پھر ان سے چھپیں تو چھپیں, اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ تو اللہ جل جلالہ نے کسی انسان کو نہ بیکار چھوڑا, نہ آزاد چھوڑا. سب کے گرد ایک تانا بانا بنا ہوا ہے, جس کو قیامت کے دن اللہ پاک کھولے گا. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اسے پڑھو, یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے. ازلمہ کا کتاب الصالحون, میرے فرشتے نے کوئی کمی زیادتی تو سنی تھی. فیقول اللہ, کہے گا نہیں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا, کہے گا یہ تو کچھ بھی نہ اس نے چھوڑا, ہر چھوٹا بڑا, ہر چھوٹا بڑا, ہر قلیل کثیر, سارے کا سارا اس میں لکھا گیا, ہر چیز سامنے آ گئی. اور پھر پتا چلے گا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میرے رب نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. فریقن فی الجنہ, ایک کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. فریقن فی السعیر, ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو اس جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنا علم اتارا, اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو اتارا, مبعوث فرمایا. 1,24,000 نبی آئے, اور اس کے ساتھ کتابیں آئیں, صحیح سے آئے, اور سارے کے سارے رمضان اور مبارک میں آئے ہیں. رمضان کے علاوہ نہیں آئے, تمام کتابیں تمام صحیح سے رمضان اور مبارک میں اترے ہیں. 2 رمضان اور مبارک کو تورات اتری ہے, 8 یا 6 رمضان اور مبارک کو زبور اتری ہے 300 سال کے بعد, 1,500 سال کے بعد انجیل اتری ہے 18 رمضان مبارک کو, پھر لیلۃ القدر میں قرآن پاک اترا ہے. آسمانی شہید جو ہیں ابراہیم علیہ السلام پر, شیخ علیہ السلام پر, یہ بھی رمضان المبارک ہی میں اترے ہیں. تو وہ رمضان المبارک کو خاص کے فضیلت حاصل ہے کہ وہ طریقہ زندگی, وہ علم جو انسانوں کو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے, وہ علم جو انسانوں کو دنیا کی مشقتوں سے نجات دے دے, وہ سارے کا سارا رمضان المبارک میں اترا ہے. تو رمضان مبارک خاص مہینہ ہے اس علم کو اپنے اندر لینے کا, اس زندگی کو سیکھنے کا, اور اس کو آگے پھیلانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ساری کتابوں کا نچوڑ بنا دیا. جو جس زمانے میں اتری وہ اس زمانے کے لیے تھی, پھر اس کو اللہ مکمل کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا. کسی چیز کا مکمل ہونا 2 طرح سے ہوتا ہے, صفات کے اعتبار سے بھی, اجزاء کے اعتبار سے بھی. جو صفات کے اعتبار سے مکمل ہو اسے کامل کہتے ہیں, اجزاء کے اعتبار سے مکمل ہو اسے تمام کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ تعالیٰ اکملت لکم دینکم, صفات کے اعتبار سے میرا دین کامل ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی, اجزاء کے اعتبار سے بھی یہ دین مکمل ہو گیا. نہ کوئی جز اس میں اب باقی بچا ہے, نہ کوئی صفت باقی بچی ہے. اجزاء بھی پورے ہیں, صفات بھی پوری ہیں. اب میرا اعلان سنا دو, ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اب جو اسلام کے علاوہ طریقہ لے کر آئے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. قیامت کے دن نماز آئے گی, اللہ ان طلاق میں نماز ہوں, اللہ فرمائیں گے ان کی علا خیر تو بھلی ہے. اللہ ان سیام, اللہ میں روزہ ہوں, اللہ فرمائیں گے ان کا علا خیر تو بھی بھلائی پر ہے. زکات آئے گی, اللہ مانا صدقہ, میں صدقہ زکات ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی علا خیر تو بھی بھلائی پر ہے. حتی تجی الاعمال, ایک ایک کر کے اسلام کا ہر عمل پیش ہوگا, پھر سب سے آخر میں اسلام آئے گا. اللہ ان الاسلام وانت السلام, یا اللہ انت السلام وانا الاسلام, اے اللہ تو سلام ہے میں اسلام ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک بے شک, اللہ سلام تو اسلام, اللہ بکا آخر وجہ کا روتی, آج میں تیری وجہ سے نجات دوں گا, تیری وجہ سے ہلاک کروں گا. یہ جو تیز جو تجھے گلے لگا کر آئے وہ کامیاب ہوں گے, جنہوں نے تجھے ٹھکرا دیا وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک طریقہ بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس طریقے کا حامل بنایا، اٹھانے والا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی کہ یہ امت صرف خود نہیں کرتی بلکہ اوروں تک بھی جا کر پہنچاتی ہے، خود نہیں جہنم سے بچنے کی فکر کرتے بلکہ اوروں کو بھی اس فکر سے بچاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی خود رکھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، اس نے تمہارا نام پہلے مسلمان رکھا ہے، کسی امت کا نام مسلم نہیں رکھا گیا، مسلمین یہ امت ہے. حضور نے فرمایا عثمان من اسماء اللہ تعالی سما بهما امتی، اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے میری امت کا نام چنا ہے، سما نفسہ السلام اللہ کا نام سلام، سما امتی المسلمین میری امت کا نام مسلمین، سما نفسہ المومن اللہ کا نام مومن، سما امتی المؤمنین میری امت کا نام مؤمنین، وہ سلام ہم مسلمین، وہ مومن ہم مؤمنین. تو فرمایا کہ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلے جاؤں، وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل بنایا، آپ نے ارشاد فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات، اللہ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی، والمائدہ مکان الزبور مکان الانجیل، اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی، والحوامیم مکان الزبور، اور سورت سات سورتیں ہیں قرآن میں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم حامیم حامیم حامیم سے، کبھی سورتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے زبور کے بدلے میں عطا فرمائی، وحبت بالمفصلات، پھر باقی مفصلات حدیثوں بارے جا کر بیٹھا، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے کہ یہ کلام اور کسی پر نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ روتی تو خواتین سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش فخصصت بها دون الانبیاء، آپ نے فرمایا مجھے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خاص خزانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا. بلکہ اس کلام کو لے کر ایک فرشتہ آیا جو پہلے زمین پہ کبھی نہ آیا، ایک دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہ کھلا، اور اس دروازے سے وہ خاص فرشتہ یہ کلام لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا ہے، آمن رسول سے لے کر آخر تک. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے اس طرح مکمل کیا. اب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچ کر عمل میں آ جائے. آزاد اللہ للناس، یہ میرا پیغام ہے پہنچا دینے کے لیے. ہمیں قرآن پاک سے دو نسبتیں ہیں، ایک اس اعتبار سے کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہمارے اوپر اتری، ہمارے نبی پر اتری ہے، ہمارے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، ہدل للناس ہدل للمتقین، ایک اس کا یہ پہلو ہے قرآن پاک کا، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہدل للمتقین ہدل للناس ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو راہ دکھانے کے لیے ہے. لہذا شروع میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، یعنی اس کتاب کا ہماری زندگی میں آنا، اس کے مطابق ہماری زندگی کا طے جانا، اس کا پہلو ہمارے ساتھ یہ ہے. دوسرا اس کا پہلو ہے ختم نبوت کے اعتبار سے کہ یہ کتاب اس نبی پر اتری ہے جو آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا اس پیغام کا آگے پہنچانا وہ ختم نبوت کی نسبت سے قرآن کو ہمیں دوسرے پہلو سے دیکھیں تو وہ آتا ہے ہذا بلاغ للناس، یہ میرا پیغام ہے آگے پہنچانے کے لیے، بیان للناس یہ میرا پیغام ہے بیان کرنے کے لیے، كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، یہ کتاب اتری ہے کہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں، مکے کے چوگرد ساری دنیا کو ڈرائیں، تو آپ تو ساری دنیا کے پاس نہیں گئے، ممن ہے رہا مکے کے گرد آخری انسان تک، پوری دنیا مکے کے گرد ہے، مکہ وسط میں ہے، تو آپ تو عرب سے آگے نہیں گئے، تو تم من حولہا پورا نہیں ہو رہا. من حولہا کی تکمیل امت کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم آپ کے پیغام کو لے کر آگے کریں گے. ہم آپ کے پیغام کو جب دوسری جگہ فرمایا کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمت سے نکالیں اور نور کی طرف لے کر آئیں. آپ تو عرب سے باہر نہیں گئے، یہ آیت کیسے زندہ ہوگی؟ جبکہ آپ کا قدم تبوک سے آگے نہیں گیا، یہ آیت کیسے زندہ ہوگی؟ یہ آیت کس طرح زندہ ہوگی؟ جب آپ کے جانے کے بعد یہ امت آپ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھر کر ان کو ظلمت سے نکال کر نور میں لانے کی کوشش کرے گی. تیسری آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا تاکہ تمام عالمین کو اللہ سے ڈرائے. جو عالم اللہ کے علم میں ہے وہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن عالم دنیا کے اعتبار سے، صرف عالم دنیا کے اعتبار سے آپ عرب کی حدود سے آ جائیں گے. تبوک آپ کا آخری سفر ہے، اس سے آگے آپ نہیں گئے. دعوت کے لیے معراج کے لیے تشریف لے گئے، بیت المقدس گئے، دو نفل پڑھے، اوپر گئے، نیچے آئے، پھر وہاں سے دوبارہ واپس آئے، لیکن دعوت کے لیے آپ کا سفر تبوک ہے، تبوک سے آگے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے عالمین، تو جو عالم غیب میں ہے وہ تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. جو عالم دنیا ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ساتوں بر اعظم میں پھر جاتے اور اس کا پیغام سناتے، یا آپ کے صحابہ ساتوں بر اعظم میں جاتے. صحابہ کی بھی ایک حد ہے، وہ 100 سال کے اندر اندر کوئی صحابی زندہ نہیں بچا، ساری دنیا سے چلے گئے. تابعین کی ایک حد ہے، تبع تابعین کی ایک حد ہے. آج بھی اس وقت میں بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا میں اسلام بھی کوئی دین ہے اور قرآن بھی کوئی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی رسول ہیں. کروڑوں انسانوں کو پتہ کوئی نہیں، کیونکہ ہر دور میں نسل نہیں آ رہی، تو وہ پیغام بھی ہر دور میں پہنچانا ضروری ہو رہا ہے. تو یہ جو بلا کا کام ہے اور یہ جو انسانیت کو جہنم سے نکالنے کا کام ہے اور یہ جو انسانیت تک پیغام پہنچانے کی محنت ہے اور ان کو ظلمت سے نکالنے کی محنت ہے، یہ میرے بھائیو یہ آیات زندہ ہی تب ہوتی ہیں جبکہ امت بھی اس کو ساتھ لے کر چلنے والی بنے. اگر صرف حضور تک بند کر دیا سمجھا جائے یا صحابہ تک بند سمجھا جائے تو پھر ان آیات کا صحیح مصداق زندہ ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کرے تخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ نکالے ظلمت سے انسانوں کو اور آپ تو تبوک سے آگے نہیں گئے. صحابہ کا دور ہمارے علاقے میں دیپالپور اور کشمیر ہے، آخری اردو جہاں تک تابعین پہنچے ہیں، صحابہ مکران تک، مکران تک صحابہ آئے ہیں، آگے صحابہ نہیں آئے. صحابہ کے بعد تابعین آئے ہیں دیپالپور تک، کشمیر تک، اور اس طرف سے ترکستان میں سجستان تک صحابہ کے قدم ہیں، اس کے آگے نہیں ہے، اس کے آگے تابعین کے قدم ہیں جو کاشغر تک چلے جاتے ہیں، پھر ادھر استنبول تک ابھی علی انصاری رضی اللہ عنہ کے قدم ہیں، استنبول سے آگے قدم نہیں پڑے ہیں. پھر اس طرف شمالی افریقہ میں سینیگال چاڑ کی حدود تک ہیں، لیکن صحابہ کے دور میں تونس، الجزائر، مراکش، لیبیا، اس سے آگے نہیں، وہ بھی تھوڑا سا علاقہ. پھر آگے تب تابعین کے دور میں گاڑی آگے چلی ہے، تابعین کے دور میں پھر وہ اس میں انگلش میں داخل ہوئے، پرتگال میں داخل ہوئے، جنوبی فرانس میں داخل ہوئے، یہ تعلیم کا دور ہے. پھر اس سے آگے ان کے بھی قدم نہیں پڑے. پھر نیچے جو افریقہ پڑا تھا اس میں طرف تعلیم کو ملے، آگے سینیگال چاڑ وغیرہ کی طرف، پھر مشرق بعید کی طرف، پھر آسٹریلیا کی طرف، پھر امریکہ جنوبی شمالی امریکہ کی طرف، کوئی نہیں گیا. تو آج بھی اللہ کا امر اسی طرح ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ انسانوں کو ظلمت سے نکالو اور نور میں لاؤ. اب بھی کروڑوں انسان ہیں، اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو جائیں گے. ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اٹک گیا دل میں تو کسی نہ کسی دن ضرور جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ رائے کے دانے کے برابر ایمان اتنا طاقتور ہے کہ نماز ختم ہو جائے گی، روزہ ختم ہو جائے گا، حج ختم ہو جائے گا، زکات ختم ہو جائے گی، صدقات ختم ہو جائیں گے، محبتیں ختم ہو جائیں گی، الفتیں ختم ہو جائیں گی، پورا دین مٹ جائے گا، صرف لا الہ الا اللہ ہوگا، اور کہنے والے کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جب تک یہ انسان زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. یہ ایک خالی بول اتنا طاقتور ہے، اس خالی بول میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان کا نظام چلے گا، سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، ہوا چلے گی، رات آئے گی، دن آئے گا، موسم بدلیں گے، پانی چلیں گے، بارش ہوگی، سارا نظام چلے گا. کیوں؟ کہ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اسے خود بھی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب کیا ہے، لیکن اگر لا الہ الا اللہ اس کے خالی بول پر اللہ زمین آسمان کو ٹوٹنے سے بچائے رکھے گا. جس دن یہ مر جائے گا اس کے چند سال کے اندر اندر اللہ جل جلالہ ساری کائنات کو توڑ توڑ کر رکھ دے گا. تو میرے بھائیو، ساری دنیا کے انسان اس کتاب کے محتاج، ہم اس کے محتاج کہ ہماری زندگی اس پر ہے، اور ساری دنیا کے انسان اس کے محتاج کہ وہ اس پر ہیں. لیکن میرے بھائیو، قرآن زندگی میں جو اترتا ہے وہ پہلے ایک اللہ نے لفظ بولا ہے، وہ لفظ سیکھنے کے بعد قرآن اترتا ہے، اس کے لیے لڑائی کرنی پڑتی ہے. پہلی سطر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو کچھ ہے اس میں کوئی شک نہیں. ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے تاجوں کے علوم، سائنسدانوں کے علوم، زراعت کے علوم، دنیا کے تمام علوم میں یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا لا ریب فیہ. کوئی دنیا کا علم، کوئی دنیا کے علوم، سارے کے سارے، زمین کے، پانیوں کے، ہواؤں کے، آگ کے، پانی کے، پتھر کے، پہاڑ کے، لا ریب فیہ کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، اور کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے پہلا جملہ بولا لا ریب فیہ، کہ اس کو سیکھو کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں جو کہوں گا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیاب ہے. اس کو دل میں اتارنا پڑے گا، لا ریب فیہ کو اتارنا پڑے گا. مثال کے طور پر کہتا ہوں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود میں ڈالتا ہے، قرآن نے کہہ دیا. ہم نے دیکھا سود سے پیسہ بڑھ گیا، 100-110 ہو گئے. پہلی فکر بولے لا ریب فیہ، نہیں گھٹ گیا، گھٹ گیا. نظر آتا بڑھ گیا، نہیں گھٹ گیا، لا ریب فیہ. یورب سب آباد، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، کہاں بڑھاتا ہے؟ وہ تو 250 روپے 100 میں سے چلے گئے، 97.5 باقی رہ گئے، تو بڑھ گئے سے گئے. اللہ نے کہا بڑھ گئے، ہم نے کہا لا ریب فیہ، بڑھ گئے، بڑھ گئے. کیوں بڑھ گئے؟ کہ اللہ کا کلام ہے، شروع میں آیا ہے لا ریب فیہ. بدف المؤمنون، کامیاب کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے وہ ہے کامیاب لا ریب فیہ. پیسے والا ناکام لا ریب فیہ. جنت حقیقی زندگی لا ریب فیہ. دوزخ عذاب کی زندگی لا ریب فیہ. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى لا ریب فیہ. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہمیشہ کی زندگی، باقی زندگی ہم کہیں گے لا ریب فیہ. دنیا دھوکے کا گھر لا ریب فیہ. مچھر کا پر لا ریب فیہ. مکڑی کا جالا لا ریب فیہ. چندن کا کھیل تماشا لا ریب فیہ. دنیا کی دوڑ ہے لا ریب فیہ. دنیا کا کھیل تماشا ہے لا ریب فیہ. مال کی حوث لا ریب فیہ ہے. یہ شراب ہے بقیت یحسب الظمآن ماء، یہ سب دھوکا ہے، دھوکا ہے. ہم کہیں گے لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. پہلے یہ ریب نکالنا پڑے گا، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. ریب نکلے نہیں تصویریں لکھ کر بھی ذرا نہیں آئے گا. یہ سیکھنا پڑے گا. الجنت حق کن، ہم کہیں گے لا ریب فیہ. کون ہے ہمیں نہیں پتا. قرآن کہتا ہے سارے ہو الا مقتلن ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، ہم کہیں گے لا ریب فیہ. جنت موجود ہے، فرشتے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے، ہم کہیں گے لا ریب فیہ. موجود ہیں، انا علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. یرسل علیکم حفظا، حفاظت والے فرشتے. بلا بحسرنا لدنهم یکتبون، لکھنے والے فرشتے ہمیں نظر آئیں نہ آئیں، ہم کہیں گے لا ریب فیہ. موجود ہیں، موجود. اللہ ہے، کہاں ہے پتہ نہیں. کتاب کہتی ہے لا ریب فیہ. محمد مصطفیٰ ہیں، کہاں ہیں ہمیں تو نہیں پتا، 1400 سال پہلے آئے. لا ریب فیہ آئے ہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وآمنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد اللہ کی کتاب کہہ رہی میرا محمد آ رہا ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہ دل میں جمانا پڑے گا، یہ دل میں جمانا پڑے گا. ہمیں یوں تو اللہ رسول عظیمہ ہم کہیں گے لا رہی وکیل، جو اللہ رسول کی ماننے والا وہ کامیاب، ہم کہیں گے لا رہی وکیل. اور اس کے دوسری وہ بھی کہیں گے ہم شاق اللہ رسول اللہ شدید الحقاق، جو اللہ رسول سے دشمنی لینے والا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، چاہے تخت پہ بیٹھا نظر آئے، کروڑوں کے بنگلوں میں بیٹھا نظر آئے، دائیں بائیں حسم قدم نظر آئیں، ہٹو بچوں کا شور نظر آئے، سارے بجاتی گاڑیاں نظر آئیں، لیکن اللہ کی کتاب نے کہا یہ حالات ہے کیونکہ اللہ رسول کے دشمن ہے. ہم کہیں گے لا رہے وسیع حق ہے، سچ ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا، میرے کان نے غلط سنا، نبی کی خبر حق، اللہ کی خبر حق ہے. میرے بھائیو پہلے شک نکالنا پڑتا ہے، پھر یقین اتارا جاتا ہے، پہلے لا ہے پھر اللہ ہے. وہ کلمے میں بھی لا الہ پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے، قرآن میں بھی لا رہے وسیع پہلے ہے پھر اس بات بعد میں ہے. پہلے وہ شک نکالیں، وہ شرک کی جڑیں نکالیں، جہاں جہاں دل اٹکا ہوا ہے وہاں سے اس کو کھینچیں، جن جن علوم کا تاثر ہے ان علوم کے تاثر کو نکال کر اے اللہ تیرا فرمان حق ہے سچ ہے. حضرت ابو ذر غفاری موت کے سکرات پائی، جنگل میں پڑے ہوئے بیابان، ایک بیٹی ایک بیوی، کوئی صاف نہیں. حضرت ابو ذر کی بیوی کہنے لگی واہ واہ کا ربا وہ حزنا ہائے مصیبت ہائے غم. ابو ذر کہنے لگے کیوں کیا بات ہے؟ کہا کون تیرا جنازہ پڑے گا، کون تیرا حسن دے گا، کون تجھے کفن دے گا، کون تیری قبر کھودے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس وقت میں کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. تو ابو ذر کہنے لگے ماں کذب تو ماں بدب تو اللہ کی بندی، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. میں ایک محفل میں تھا، میں نے اپنے حبیب سے سنا، ان کانوں نے سنا، اس دل نے یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک تم میں یعیش وحیدن یموت وحیدن ویخشر وحیدن ویصلی علیہ طائفۃ من المسلمین، کہ تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھائے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب شہروں میں مرے ہیں، میں اکیلا ہوں، اکیلا رہا ہوں، اکیلا مرنے لگا ہوں. میرے رب کی قسم میرے نبی کا فرمان لا رہے وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں سے آئیں گے اور کون آئیں گے، لیکن کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے ضرور آئے گا. وہ کہنے لگی یا اللہ کہاں سے آئے گا، وہ قرن قطع الحاج، جبکہ حج کا زمانہ گزر گیا، ربض عراق اور مکے کے درمیان راستہ میں پڑتا تھا، تو حاجی جو عراق سے آتے تھے ربض سے گزرتے تھے، تو اس سے ان کی بیوی نے کہا حاجی چلے گئے، حج سر پہ آ گیا، تو اب تو حاجی بھی کوئی نہیں آئیں گے، اتنی قریب عمرے کرنے کون آتا ہے، تو لہذا اب تو مجھے تو کوئی شکل نہیں نظر آتی، چل چل تک جا دیکھ راستہ کوئی آئے گا. ایک دن گزرا کوئی نہیں، دوسرا دن گزرا کوئی نہیں، اور وہ تیسرے دن آخری دم پر ہیں، وہ بیٹی کو بلا کے فرما رہے ہیں بیٹی میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھنے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے. اتنا یقین لا رہے ویسی، ایسا یقین تو تین دن گزر چکے ہیں، سانس اکھڑ چکا ہے، بیٹی کو بلا کے فرما رہے ہیں بیٹی کھانا پکاؤ آج مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑا جائے گا. تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ہوگا رو رہا ہے، اور ان کی بیوی کھڑی ہو کر ہاتھ ہلائیں تو ان کی سواریاں 30 اونٹنیوں پر سوار، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 19 آدمی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تم نے رغبت الہ ابو ذر، کیا تمہیں ابو ذر کی رغبت ہے؟ تب کیا ہوا؟ کب وہ اسی سیاقت الموت، وہ سکرات میں ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں. تو سارے رونے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نقدیر بہم مہاتنا و آبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، ہم کیوں نہ کریں. دوڑ کر گئے تو آخری دم پر پہ کہے رہے بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا، وہ مجھے کفن دے. تو سارے کچھ نہ کچھ کر چکے تھے، ایک انصاری نوجوان نے کہا میں نے آج تک کوئی حکومت کا کام نہیں کیا، اور یہ میری ماں ہے، یہ اپنے ہاتھ سے یہ احرام کی چادریں بنائی ہے تب تو مجھے قسم دے گا. اور جب انتقال ہو گیا, جنازہ پڑا گیا, سارے لوگوں کے چلنے لگے تو بلجی نے کہا کہ کھانا تیار ہے, کھا لیجیے. کیسے پتا ہے آپ کو؟ کہا کہ میرے پاس پپا نے کہا تھا کہ میرے مہمان آئیں گے, میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے, ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا ہے, کہیں میری موت کی مشغولیت کی خدمت سے سنیں. آپ نہ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے, کہیں گے واہ ابو ذر, تو زندہ بھی سخی اور مر کے بھی سخی. یہ کہاں پہ آ گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی تقاضا پیش آیا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن پاک کے مشورے کے بارے میں, کہا عبداللہ فوراً میرے پاس پہنچو, چاہے تمہیں حج ملے یا نہ ملے, حج ملے یا نہ ملے فوراً میرے پاس پہنچو. حضرت عثمان کا امر پہنچا ہے, پورے وہاں سے نکلے ہیں عمر کی نیت کر کے, جو بھائی کا پر تو پہنچ نہیں سکتے. حج ملے یا نہ ملے, حج ملے یا نہ ملے فوراً میرے پاس پہنچو. حضرت عثمان کا امر پہنچا ہے, پورے وہاں سے نکلے ہیں عمر کی نیت کر کے, جو بھائی کا پر تو پہنچ نہیں سکتے تھے. وہ عمر کے لیے نہیں نکلے تھے, حضرت عثمان نے بھی بلایا تھا, ابو ذر نے بلایا تھا, حبیب کے فرمان نے بلایا تھا, اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس بار اگر دیکھا وہ اہل کتاب مار کھا رہے, تم بھی اہل کتاب تم بھی مار کھاؤ گے ہمارے آپس. تو میں قرآن کر رہا ہوں, ہم نے بعد غلط اہم چلو لگو, سنو سنو, چند سالوں کے اندر اندر روم کو میں غالب کرنے والا ہوں. تو قریش ہنستے ہنستے, ارے یہ کیا ہوا, پاگل ہو گئے, پاگل ہو گئے. اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں, لا حیب فی روم غالب آ کے رہے گا. ہر طرح صدیق کی ایک کافر کا شب لگ گئی, خواہوں کی شب لگ گئی, اور اللہ جل جلالہ نے نو برس کے اندر اندر پھر کافر کو زندہ فرمایا, اور کسرا کو ایسی اللہ پاک نے ذلت آمیز شکست عطا فرمائی کہ اپنے باپ کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو کے واپس جہنم ہو گیا. جن نے کہہ دیا وہ روک کے رہے گا, وہ حق ہے, وہ سچ ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کچھ ایسے نہیں رہتے, یہ بھی سیکھنا پڑے گا. یہ سیکھے گا تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, یہ سیکھے گا تو دین بھی سمجھ میں آئے گا, یہ نہیں سیکھے گا تو کچھ بھی اوپر سے گزر جائے گا. پھر دوسرا جو اس کا پہلو ہے, بلاغ للناس, آگے پہنچاؤ, بیان للناس, بیان کرو, کھول فصلت آیات ہو, رحمت آیات ہو. ان کی آیات کو مضبوط کیا گیا, اس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا. قرآن عربیہ لقوم یعلمون, یہ قرآن ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو. بشیرا و نذیرا, کام ہے ترانا, خوشخبری سنانا, یہ اب اس امت کے ذمہ ہے کہ یہ پھریں. بلغ ما انزل الیک من ربک, میرا حبیب میرا پیغام آگے پہنچا دے. علم تفل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. ہاں اس پہنچانے میں جو تکلیف آئے گی اس کا میں ضامن ہوں, واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت بڑی زبردست ہے, اس میں اشارہ ہے کہ اگر یہ امت قرآن کے تبلیغ کا کام شروع کر دے, اسلام کو دنیا میں پھیلانا شروع کر دے, تو اللہ کی حفاظت کا نظام ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا. واللہ یعصمک من الناس, میں تمہاری حفاظت کروں گا. حفاظت کا وعدہ اس کام کے ساتھ اللہ نے جوڑا, اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے تم تبلیغ کرو, حفاظت میں کروں گا. ابھی اللہ کی حفاظت کا نظام حرکت میں نہیں, جب وہ حرکت میں آتا ہے تو اللہ کیا کیا نمونے دکھاتا ہے. آپ کے ڈھیر پہ حفاظت کر کے دکھایا, مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے حفاظت کر کے دکھایا, چھری کے نیچے ڈال کے حفاظت کر کے دکھایا, پانی کے اوپر سمندر میں ڈال کے حفاظت کر کے دکھایا, فرعون کی گود میں بٹھا کر اس کے منہ سے کہلوا کر انہ قاتلی, یہی ہے میرا قاتل, پھر بھی حفاظت کر کے دکھایا. یہ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے. ابھی وہ نظام متوجہ نہیں ہے. جب اللہ کی حفاظت کا نظام متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وإن کان مکرہم لتزول منہ الجبال فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام. ان کی تدبیروں سے نہ ڈرو, اگرچہ ان کی تدبیر پہاڑوں کو توڑ دے, میں ان کی تدبیروں کی کاٹ میں ہوں, مکر مکرن و مکرنا مکرن بہم لا یشعرون، ان کے منصوبے میں دیکھ رہا ہوں، میرے منصوبے یہ نہیں دیکھ رہے. فانظر کیف کان عاقبت مکرہم، دیکھ ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا. ولا یحیق المکر سیئ الا باہلہ، ان کی ہر ساری تدبیریں ان کے گلے میں ڈال دوں گا کب، جب اللہ کی حفاظت کا نظام متوجہ ہوگا. اور اللہ کی حفاظت کا نظام اس دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ تم بلغو کرو، تم تبلیغ کا کام کرو، حفاظت اللہ کرے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جو جنوب ہوں جسر نالا بابی، اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب گھر سے باہر قدم نکالتا ہے لا يبقى عليه مثل جناح بعوض، سارے گناہ جھڑ کر اس کے جسم پر مچھر کے پرتے کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا، ایسے صاف ہو کے نکلتا گناہوں سے. وتكفل الله له بأربع، اور اللہ چار چیزوں میں اس کی ضمانت لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ضامن بنا لے چار چیزوں میں. سب سے پہلی یخلفہ فی اہلہ و مالہ، میں تیرے گھر کا، تیرے اہل کا، عیال کا، تیری دنیا کا میں خلیفہ ہوں، میں ضامن بنتا ہوں. یہ سب سے پہلا وعدہ ہے. واللہ یعصمک من الناس یخلفہ فی اہلہ و مالہ، جو قرآن حدیث کیسے جڑتا چلا آ رہا. اب اس قصہ بھی سنا دو. خلاف صحابہ میں ہے ایک عورت اللہ کے راستے میں گئی، اس کی بکری، دو بکریاں تھی، دو برش تھے. جب واپس آئی تو ایک بکری گم تھی، ایک برش گم تھا. گرش تھا دھاگا سیدھا کرنے والا. کہنے لگی یا رب ومن لمن خرج فی سبیلک، اے اللہ تو ضامن ہے جو تیرے راستے میں نکلے، اس کے مال کا بھی، اس کی جان کا بھی. اے اللہ عنزتی وصیصتی، میری بکری گم ہو گئی، میرا برش گم ہو گیا. پھر اس نے کہا عنزتی وصیصتی، میری بکری میرا برش. پھر نے کہا عنزتی وصیصتی، میری بکری میرا برش. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی سن رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، اللہ کے ایسے دعوے نہیں کیے جاتے. اللہ پر، اللہ کے ذمے تو کوئی چیز نہیں، اللہ تو اپنے احسان ذمے لیتا ہے. کہ اللہ کے ذمے کوئی نہیں کہ ہمیں جنت میں ڈالے، اللہ نے احسان اپنے ذمے لیا ہے. اللہ کے ذمے نہیں ہمیں روٹی دے، اللہ نے احسان کے طور پر ہمیں اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی ایسے دعوے نہ کر. اس نے، اس اللہ کی بندی نے حضور اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں سنی. عنزتی وصیصتی، میری بکری میرا برش، میری بکری میرا برش. اللہ نے دو بکریاں دو برش حضور کے کھڑے کھڑے واپس دے دی. فیخلف فی اہلہ و مالہ، تم میرا کام کرو، میرے پیغام کو پھیلاؤ. نماز پر حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، روزے پر حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، روزے پر تقوی کا وعدہ ہے، نماز پر برائی سے بچنے کا وعدہ ہے، زکات پر مال کے پاک ہونے کا وعدہ ہے، حج پر غنی ہونے کا وعدہ ہے، تبلیغ کے کام پر حفاظت کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ حفاظت نہیں ہے. جب چنگیز خان حملہ آور ہوا ہے اسلامی سلطنت پر 610 ہجری میں، جو اس نے حملہ کیا ہے تو اس سے زیادہ نمازی تھے، اس سے زیادہ متقی تھے، اس سے زیادہ روزے تھے، اس سے زیادہ حاجی تھے، اس سے زیادہ علماء تھے، اس سے زیادہ مدارس تھے، اس سے زیادہ متقی تھے. حکمران سے لے کر نیچے طبقہ سارے کا سارا آج کے مسلمانوں سے لاکھوں گنا زیادہ دیندار تھا. لیکن یہ آیت نہیں تھی، بلغ والی آیت کوئی نہیں تھی، تبلیغ والی آیت کوئی نہیں تھی. تو ایک طرف سے اس کا لشکر آیا ہے اور شہروں کو آگ کا، راک کا ڈھیر بناتا ہوا، کھوپڑیوں کے مینار چھوڑتا ہوا اور دہشت کی علامتیں چھوڑتا ہوا، وہ شخص پوری اسلامی سلطنت کو 40 برس میں زیر و زبر کر کے چلا گیا. اور حلاق خان نے 656 ہجری میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 30 لاکھ انسانوں کے شہر میں 15 لاکھ ذبح ہو گئے. صرف 5 لاکھ کی جان بچی، 15 لاکھ سبب ہو گئے. آج سے زیادہ اہل حق، آج سے زیادہ اللہ والے. لیکن ایک کام نہیں تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک نہیں ہو رہا تھا، تبلیغ نہیں ہو رہی تھی. جب تبلیغ کا کام نہیں ہوگا، اللہ کی حفاظت کا نظام کا وعدہ نہیں ہے. تبلیغ کا کام ہوگا، اللہ کی حفاظت کا نظام ہوگا، تب میں حفاظت کروں گا. کیونکہ تبلیغ پر آدمی اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رمضان و مبارک بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، یہ کرنے کے لیے ہے, تبلیغ کے کام کے لیے سب سے مناسب. اللہ کے راستے کا ایک روزہ, ایک روزہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری ہو جاتی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان دوری ہے. اب اگر 30 روزے اللہ کے راستے میں رکھے تو کتنا دور ہوگا, اور 10 روزے اللہ کے راستے میں رکھے کتنا دور ہوگا. ایک روزے پر یہ ہے, اگر پورا مہینہ اللہ کے راستے میں گزرے اور رمضان فرض روزہ اللہ کے راستے میں ویسے بھی روزہ رکھ لے, ویسے بھی روزہ رکھ لے تو ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من صام یوما تطوعا, جس نے نفل روزہ رکھا, ثم اعطی ملء الارض ذهبا, پھر پورا جہان سونے سے بھر کے دے دیا گیا, لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب, تو اللہ حضور کا فرمان ہے کہ پورا جہان سونے سے بھرا ہوا بھی اس نفل روزے کا بدلہ نہیں ہے. تو فرض روزے جو اللہ کے راستے میں, پھر کتب اللہ لہ بکل سجدۃ یسجدہا الف و خمس مئۃ حسنۃ, رات کے سجدہ, رات کی نماز, اس وقت تراویح کی نماز ہے, رات کی نماز, تراویح کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے, اور 60,000 محل تیار کیے جاتے ہیں, 60,000 محل ہر سجدے پر, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 500 سال کوڑا جا سکتا ہے. اور 4 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھ لے, من صان نفسہ فی شہر رمضان, جس نے اپنے نفس کو باندھ لیا رمضان میں حفاظت کی نفس کی, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی روحیں کہتی ہیں اللہم اجعلنا فی شہر ہذا من عبادک ازواجا, اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمارے خامد ہمیں, ہمارے لیے ہمارے خامد بنا, تقرؤ اعینہم بنا وتقرؤ اعیننا بہم, جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جب ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو جو روزہ رکھتا ہے نفس کی حفاظت, لم یشرب مسکرا, نشہ نہیں پیتا, لم یعمل خطیئہ, کوئی گناہ نہیں کرتا چھوٹا بڑا, لم یقذفی مؤمنا ببہتان, پھر ایک گناہ کو خاص طور پہ ذکر کیا, کسی پر بہتان نہیں باندھتا, گالم گلوچ زبان کو غلیظ نہیں کرتا. زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حورا, اللہ اس روزے کے بدلے میں ہر رات جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی کرتا ہے, 100 حوروں کی ہر روزے بدلے میں 100, ہر روزے بدلے میں 100, 30 پر 3000, اور روزے 29 ہو جائیں تو کتنا نقصان ہو گیا, اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ ایک روزہ, اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا, اور ہر روزے کے بدلے میں, ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتا ہے ہر روزے کے بدلے, یہ شرطیں ساتھ ہوں, یہ شرطیں ساتھ ہوں, ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک محل بناتا ہے, اس کی ایک اینٹ موتی کی ہے, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, لو ان الدنیا كلها وضعت فيه لكانت مرقد انزل من الدنيا, یہ سارا جہان اس محل میں رکھا جائے تو اس محل میں اس طرح نظر آئے گا جیسے اس جہان پر ایک بکری نظر آتی ہے, ایک بکری اور 7 بر اعظم میں جو نسبت ہے وہ اس 7 بر اعظم کی اور اس محل کی نسبت ہوگی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو میری جنت دیکھے تو تو دیکھے کتنا بڑا ملک ہے, اللہ کتنا بڑا ہے تو جس کو وہ کہے بڑا وہ کتنی بڑی ہوگی. ہم اپنے عقل کے کمپیوٹر سے جنت کو نہیں ناپ سکتے, سب سے دور ترین سیارہ جو اس خلا میں ہے جس کو اللہ مچھر کا پر کہہ رہا ہے, 14 خرب سال آدمی 14 خرب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے تو تب جا کر اس سیارے پر پہنچے گا جو مچھر کا پر ہے. 14 خرب سال روشنی کی رفتار, 186,000 میل فی سیکنڈ, 186,000 میل فی سیکنڈ, ایک منٹ میں کتنے, ایک گھنٹے میں کتنے سال, تو کتنا سفر ہوا, پھر ایک ہفتے میں, پھر ایک مہینے میں, پھر ایک سال میں, پھر 100 سال میں, پھر 1000 سال میں, پھر 1,00,000 سال میں, پھر 1,00,000,000 سال میں, پھر 1,00,000,000 سال میں, پھر 1,00,000,000 سال میں, پھر 14 خرب سال روشنی کی رفتار سے اڑے تو تب جا کر مچھر کا پر ختم ہوتا ہے. اور یہ بھی ختم نہیں ہوتا, یہ تو ہوا جو دیکھا ہے, جو دیکھا نہیں پتہ نہیں وہ کتنا ہے, تو جنت کتنی بڑی ہوگی. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, ملک کبیر دیکھے گا تو وہاں تو صحیح. تو میرے بھائیوں ہماری عزت ہماری حفاظت ہماری ذریعت ہمارا سب کچھ اس جو اس اسی میں چھپا ہوا ہے کہ یہ قرآن اندر میں اترے اور یہ قرآن ہمارے باہر بھی نکلے سارے عالم میں پھیل رہا ہو ہم پھیلا رہے ہوں. جیسے الفری کے بارے میں آتا ہے یہ تو حجر العلم من جوانی بھی ان کی چن کے چاروں طرف سے حکمت کے چشمے ابلتے تھے وہ بنت کل حکمت من نواحی ہی اور ان کے روئیں روئیں سے حکمت پھونکتی تھی. ہر مسلمان اللہ کے پیغام کا حامل ہے اور اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے والا ہے. اس نسبت سے پھرنا ایک رات کا پہرا ہزاروں سال کی عبادت پہ پاری ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ایک سفر میں حنین کے سفر میں آج پہرا کون دے گا؟ تو انس نے ابھی مرشد الغنوی نے کہا جی میں دوں گا. آپ نے کہا چل اس گاڑی پہ کھڑا ہو جا غافل نہ ہونا کبھی ٹھیک ہے. گئے شام کو جب فجر کی نماز آپ نے پڑھائی سلام کرا تو آپ نے کہا ماں بالا پہاڑ سنا بھائی ہمارے سوار کا کیا بنا ہمارے پہرے دار کا کیا بنا؟ گاڑی ابھی تک آیا نہیں. اتنے میں دور سے ہوگا رکھا نے کہا ہاں ہوگا جا وہ آیا. تو وہ ابھی آپ مسلے سے نہیں اٹھے کہ وہ کھوا دوڑاتے ہوئے آپ کے سرحانے آ کر کھڑے ہو. وہ گھوڑے پر ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آ کر سلام کیا پوچھا کیا کیا تو نے کہا یہ میں ساری رات یہاں کھڑا ہوا وہاں کھڑا ہوا وہاں کھڑا. آپ نے فرمایا گھوڑے سے تو نہیں اترا؟ کہا جی سوائے پیشاب کے میں نہیں اترا. کہا ماں علیہ کا اللہ تعالی بادا آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر تو جنت کا وارث ہو گیا. ٹھیک رات کچھ بھی نہ کر جنت تیری. ماں علیہ اللہ عمل بادا ماں بر رہو اللہ عمل بادا یہ سارے الفاظ آتے ہیں کہ آج کے بعد موج کر مزے کر جنت تیری ہو گئی. ٹھیک رات پر ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کو اس امت کا امتیازی نشان بنا بلاغ للناس بیان للناس سبحان الخالق لتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر الناس لتنذر قوما ما اتاهم من نبی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم. کتنی قرآنی آیات ہیں ڈراؤ پہنچاؤ ڈراؤ پہنچاؤ. اس پہنچانے میں دنیا اور آخرت کے عزتیں چھپی ہوئی ہیں حفاظت چھپی ہوئی ہے. کل سامنے میں اللہ تعالیٰ کہہ دے گا جنات عدن یدخلونها جاؤ چلے جاؤ جنت الفردوس میں. ومن صلح من آبائهم ماں باپ کو بھی لے جاؤ وازواجهم بیویوں کو بھی لے جاؤ وذریاتهم اولاد کو بھی لے جاؤ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ ان کو سلام کرو. فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ نے دنیا میں صبر کیا. والی فاروق صاحب سنانے لگے ہمارے ساتھی ہیں وہ اکثر چھ سات مہینے آٹھ مہینے اللہ کے راستے میں پھرتے رہتے ہیں. کہیں گے میری بیوی نے ایک دفعہ بڑا گلا کیا کہ تم نے تو گھر کو مسافر خانہ بنایا ادھر آئے ادھر چلے گئے ادھر آئے ادھر چلے گئے یہ کوئی زندگی ہے؟ تو میں نے سوچا اللہ کی بندی گھبرا نہیں جنت میں جانے کے بعد پہلے 300 سال صرف تیرا حق ادا کروں گا کہیں نہیں جاؤں گا سب اعلان کر دوں گا. تو 300 سال کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے تو بتا 300 سال ہے کہاں ایک 40-50 سال کی زندگی آج مرے کل مرے آج مرے کل مرے کا 300 سال کہیں نہیں جاؤں گا تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں گا سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. تو بیٹھنے کی جگہ بھی جنت ہے رہنے کی جگہ بھی جنت ہے آرام کی جگہ بھی جنت ہے راحت کی جگہ بھی جنت ہے کھانے پینے کی جگہ بھی جنت ہے اور لطف اندوز ہونے کی جگہ بھی جنت ہے. جوانی کامل برا پانی زندگی کامل موت نہیں صحت کامل بیماری نہیں خوشیاں کامل غم نہیں محبتیں کامل نفرت کوئی نہیں خوشیاں خوشیاں ہیں غم کی ذرا برابر پرچھائی کوئی نہیں سلطنت ہے حکومت ہے اقتدار ہے زوال کوئی نہیں غروب کوئی نہیں مصیبت کوئی نہیں غم کوئی نہیں پیشاب کوئی نہیں بہانا کوئی نہیں تھوک کوئی نہیں بلغم کوئی نہیں. یہ کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت کا ڈر؟ یہ کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے صحت کا ڈر بیماری کا ڈر فقر کا ڈر موت کا ڈر دشمن کا ڈر ان نفرتوں کا ڈر ڈر ہی ڈر میں مارے پڑے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جہاں اللہ کے پردے ہٹا دے بیٹھے بیٹھے جنت میں نور کی چمک اٹھ رہی ہے آنکھیں اوپر اٹھ رہی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ عرش کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور عرش کے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اٹھتے اٹھتے اٹھتے اللہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ فرما رہے ہیں سلام قولم من رب الرحیم. فرشتوں کے سلام تو تم نے لے لیے اب اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو اپنے رب کا سلام بھی لے لو کہ تمہارا رب بھی تمہیں سلام کہتا ہے. تو ہمیں زندگی کے چڑھنے والے بن جائیں اس کے لیے پھرنے والے بن جائیں اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی یہ زندگی ہمارے اندر بھی آئے سارے عالم میں بھی آئے.